قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سورة البقرة سلور حسيوة أول حساء تردش فق نبي آيات پوروا وداغي تفصيل بيان شو تديزين عدوهم حساء دو سورة شروع کی دا چلی گی تر د یو سل شپگ او یایم آیات پوری. په دې کې دویمه مسله بیانیږي د مقاصد او اربعون مسله د اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې کې بیا څلور بابونه دي. اولنې باب تر د یو سل د رښتما آیات پوری دی. پدې کې و شبهات دی او دا غي جواب به ذکر کی. اولنې شبهه دا ده وې مونږه تازه کنه منو چې تا ته وحی راوړي جبريل عليه السلام او دا غسر زمونږه دشمنی ده. نو دیو جن مونږه تا نه منو. الله تعالی دا غي جواب ذکر کوي پر آیاتونو کې. او دویمه شبهه و بیانې کی په واره ده سلیمان علیہ السلام کی وہ سلیمان علیہ السلام سے ہر کھڑے ہو جادو یہ کھڑے ہو او تا غی تا پیغمبر وے او بل طرف تا سحر او جادو تو کپر وے. اللہ تعالیٰ و دا غی جواب ہم ذکر کی وما کفر سلیمان. نو یو سل در اشتم آیات پوری وہ شبہات دی او دا غی جوابات بیانی گی او بدی کی اس بات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقصود دے. نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ اغاولنی شبہ دا کافرانو او دا یہودیانو ذکر کری دا او رب تیرے ما قبل سردہ دے مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کل ولی تمنوہو ابدا بما قدمت ایدیم ناکار اعمال دا دی اشت دے چې دیو هغه کړی دي. نو اوس په هغه ناکاره اعمالو کې او د دیو د هغه بدو اعمالو د ناکاره اعمالو تفصیل الله تعالی بیانوي. په هغه ناکاره اعمالو کې یو عمل د هغې دشمني ده د قرآن سره، انکار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، دشمني ده د جبریل علیه السلام سره. ابن جریر رحمت الله علیه او دغسې ابن کثیر رحمت الله علیه د هغې وضاحت ذکر کړی دی. و یهودیانو دا خبره کوله و ایتا تا وحی جبریل علیه السلام راوڑی آغستا دوست دے لیکن آغاز مونگا دشمن دے. نو کتا تا شرطا میکائیل علیہ السلام وحی راوڑ لے نو مونگ بتمان لے و جبریل علیہ السلام دا مونگا دشمن دے ردی و جنستا دا آغستا اندیوالی و دوستان دا نو مونگی نمانو او دا دشمنی او سره بس باندې وا. نو دیو یو دا خبره کوله چې دا الله تعالی په ملائکو کې جبرئیل علیه السلام دا د قتلونو حکم راوړي، د سختي احکامات راوړي، دغسې دا د جنگونو د عذابونو ملک دی، د دې وجې نو سره زموږ دشمنی ده. یو قول دا دی او دویم قول علماء ذکر کړی دی چې دیو د دشمنی وجه دا بیانوله وی ان جبریل اظهر عیوبنا للنبی وی جبریل علیه السلام ته وی چې دا راضی او زمونږ عیبونه دی پیغمبر ته بیانای د دې وجه نه بده سره زمونږ دشمنی په دې وجه باندې ده. او یو دریم وجه ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر هغه ډیره بهترینه وجه ذکر کړی ده. وی جبریل تا امر شوی وو چې دا وحی په بنی اسرائیلو کې راوړي او وی دا وحی په مونږ کې را نه وړله بلکې په بنی اسماعیلو کې دا وحی راوړله. وی دې وجې نه زمونږ رد سره دشمنی ده لأنه امرا ان یجعل النبوت فینا فجعلها فی غیرنا. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی. وی دا نبوت او د پیغمبرۍ حقداران مونږ وو او دی جبریل علیہ السلام وحی زمونگ علاوہ بنی اسماعیل تو منتقل کلا ردی وجنا زمونگ رد سرا دشمنی دا. تفسیر سراج المنیر دا غوجہ ذکر کردی دا. امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی سلورم وجہ ذکر کرے دا ڈیرا بہترین وجہ دا ڈیرا خوندور دا وہی سبب دا دشمنی سو وہی کلا چی دا قرآن کریم پا بعضی آیاتونو کی نسبت دا انزال دا قرآن کریم شوی ہو روح القدس تا جبریل علیہ السلام تا لکہ اگر ای سورة النحل قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق دغا سورة النحل یوسل دویم نمبر آیات کی او دغا سی سورة شعراء یوسل دری نوی نمبر آیات کی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ وی کل چی پا دغا آیاتونو کی دا وحی دراوڑلو نسبت جبریل علیہ السلام تشیعو ندیو دغا خبر اوکللا وی دا وحی حق آغا منگو حق دار منگو او جبریل علیہ السلام وحی ویوڑلا زمونگ علاوہ بل چاہتا پا دی وجہ بانی زمونگ دا غی سر دشمنی دا خوضاحت امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کرے دا او تفسیر سراج المنیر ہم ذکر کرے دا نو اللہ تعالیٰ پاگی بانی رد کئے دیو پا سند دین مانی اعتراض کاؤ دا سند دین سر دشمنی وا نو اللہ تعالیٰ پاگی بانی رد کئی اس پا دی زمانہ کی شیعگان آغا پسند دا دین اسلام ماندے بدگمان دی او دا غیبہ دی ردی وئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نو دا بدترین خلق دے شیعگانم داوئی کنا جبریل علیہ السلام پا وحی کی خطا شوئے دے وئی اصل حق دار دا وحی آغا علی رضی اللہ تعالی عنہ خو جبریل علیہ السلام خطا شوئے دے دا پیغمبر حق دار آغا علی رضی اللہ عنہ نو یہودا او شیعگان دا دیو بل سرا نزدی دی دیو عقائدم دیو بل سرا یوشان دکی دی او دا دیز نتاس تیو بلا معنی معلوم شولا یو بلا خبر بانی تاسو پوی شولای پلوی شخصیت بانی دا اللہ تلا دا دین یو لوی شخصیتی پا غیبانی بدنام لگول دا کار دا یہودیانو دے ہمیشہ را پارا دا غسی کئی دا یہودیان یا دا یہودیانو پر کٹیان چ سوک دا اللہ تعالیٰ قانون اور دا اللہ تعالیٰ نظام واڑی یولوی شخصیتی نو پاغی بانی مختلف بدنامی لگیا دیر پارا چی دین بدنام شی تحریک طالبان پاکستان پوارکی سوئی وی دا انڈیس دی دیتا دا انڈیان فنڈنگ ملاوی دا دیو دا پلانی سر تعلق دے دا پلانی سر تعلق دے وغیرہ دا سی خبری کئی داولی چی دا دین آغا بنیادگر آغا بدنام کی نو دا ہمیشہ پارا دا یہودیانو پلان دے آغا دغسی چلی گی او پا شعوری یا غیر شعوری طور بانی آغا دیرو مسلمانان تا مارا منتقل شوی سند دا دین او اعلا شخصیات دا دین آغا بدنام کی اللہ تعالیٰ پاقی بندرت کئی پا دی آیتونو کی قلو دعای فیغمبر من کان عدو اللی جبریل آسوک چوی دشمن دا جبریل علیہ السلام دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے نو بس آغا حلاک دے آغا تباہ دے من کان عدو اللی جبریل آسوک چوی دشمن دا جبریل علیہ السلام نو جزار دیر فرح دب دا فا انہو حلاکن بس آغا حلاک دے آغا تباہ دے یو بلا مانا جی کر کری دا ملہ لقائرن احتلال علی من کان عدو اللی جبریل آسوک چوی دشمن دا جبریل علیہ السلام پا ان اللہ عدو اللہو نو بس اللہ تعالیٰ دا آغا دشمن دے سوک چوی جبریل علیہ السلام دشمن دے نو بس اللہ تعالیٰ دا آغا دشمن دے فا ان اللہ عدو اللہو نو اللہ دا آغا دشمن دے نو تفسیر جلالین یو بلا جزا ذکر کرے دا من کان عدو اللی جبریل آسوک چوی دشمن دا جبریل علیہ السلام دے فل یمت غیظن نو بس آغا دی پخپلا غصبا نمڑ شی تا جبریل علیہ السلام خسن شکاو لے خبس دان باسر غصی نمڑ کی فل یمت غیظن فا انہو نزلہو علا قلبی کبی اذن اللہ یقین اندار آوڑے دے قرآن کریم لرا علا قلبی کا پذرستا بانی بی اذن اللہ پا حکم داللہ تعالی سرا فا انہو نزلہو علا قلبی کا دل کی علا لفظ ذکر شہر ہے علا دلالت کی پہ استعلا باننے مقیم دا بار بار ذکر شوید نو مانا دا شولے چی دا قرآن عالم دا قرآن کریم عالی دے اوچد دے استا پدل باننے د بر طرف نه راغلی دی او ستا په زړه باندې احاطه کړې ده علی قلبک. په دې کې اشاره د محل د علم ته، محل د علم هغه څه دی اصل هغه زړه دی. او کله چې په زړه کې علم راشي نو هغې پوخوالي ته پکې اشاره ده. دا وحی راځي ستا زړه ته، په زړه کې دا پخیږي لیکلی کیږي په هغې کې. نو هر کله چې محل د علم د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام هغه زړه دی او د هغې سترګې اوده کیږي د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام، خو لیکن زړه د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام هغه نه اوده کیږي. احادیث مبارکو کې مغ راغلی دي، امام ترمذی هغه روایت ذکر کړی دی، مسند احمد کې مغ روایت ذکر شوی دی. فانه نزله علی قلبک، یقینا جبریل علیہ السلام راوړی دی دا قران کریم ستا په زړه باندې باذن الله، په حکم د الله تعالی سره. باذن الله اذن سمانا ده. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دوه معنی دی ذکر کړی دی، یو معنی ذکر کړی دا اذن په معنا د امر سره دی، باذن الله بامره د الله تعالی په امر باندې. یو بل معنی ذکر کړی دا ډیره بهترینه، هغه وی بامره و تیسیره، باذن الله یعنی دتا دا قران کریم راوړل الله تعالی آسان کړی دی، باذن الله په سبب د آسانولو د الله تعالی باندې د تر قران کریم الله تعالی آسان کړی دی او راوړی دی قران کریم تا ته. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دی. یو بل معنی ذکر کړی دی وای دا باذن الله په معنا د ما علمه و اختیاره، باذن الله یعنی په اختیار او په علم د الله تعالی باندې، دا په خپل اختیار باندې نه راغلی بلکې دا د الله تعالی په اختیار او د الله تعالی په علم سره. فانه نزله على قلبك، یقینا د جبريل علیه السلام راوړی دی دا قران کریم ستا په زړه باندې باذن الله، په حکم د الله تعالی باندې یا په سبب د اسانولو د الله تعالی باندې، چې دته دا قران آسان کړی دی او بیا تا ته راوړی دی او تا ته آسان کړی دی. یا باذنه معنا ما علمه و اختیاره، په اختیار او په علم د الله تعالی باندې. مصدقا لما بین یدی، تصدیق کون کې دا د هغه کتابونو چې را دینه مخ کې دي، ته دې مخ کې وضاحت بار بار بیان شو. و هدن او هدایت دی، و بشرا للمؤمنین، او زیر دی د پاره د ایمان والو. تفسیر جلالین لیکلی دی هدن من الضلاله، په قران کریم سره هدایت ملويږي د ضلالت او د گمراهی نه. و بشرا او زیر دی، و بشرا بالجنتی للمؤمنین، او دا زیر دی ایمان والو تا د جنت، دا زیر دی د جنت ایمان والو تا. بشرا بشارت او بشارت دو جوهات پدی کې ذکر شوی. بشارت او بشارت هغه خوشالۍ ته ویل کیږي چې داغه اثرات د مؤمن مسلمان په مخ باندې ښکار شي، هغه ته ویل کیږي. نو کله چې مؤمنان مسلمانان د الله تعالی کتاب واوري نو د دې په ځل کې به خوشحالي راځي چې داغه اثرات د دې په بدن باندې ښکار شي، په مخ باندې هم خوشحالۍ اثرات ښکار شي. و هدن هدایت دی، و بشرا للمؤمنین، او زیر دی د پاره د ایمان والو. للمؤمنین د پاره د مننکو، هغه خلق چې هغه د الله تعالی کتاب منی نو دا غیر پاره دا زیر دی. و بشرا للمؤمنین، او زیر دی د پاره د مؤمنانو. من کان عدو لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی دے مرد پاغی باندی بل رد دے پاغی باندی. حاصل دے رد دا دے چھ سوک دشمنی کئی دے جبریل علیہ السلام سرا نو دا سبب دے رفار دے دشمنی دے اللہ تعالی، او دا سبب دے دے دشمنی دے طول ملائکو، او دا سبب دے دے دشمنی دے طول انبیاء علیہ السلام، او دا خو علامت دے کپر دے. کتا سوا چې زمونږ د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی ده، نو دا غي سره دشمنی دا خود الله تعالی سره دشمنی ده، دا خود الله تعالی د ټولو ملائکو سره دشمنی ده، او دا خود انبیاء علیه السلام سره دشمنی ده، او دا سره د حکومت پر ده، دا علامه د حکومت پر ده. قلو توای پیغمبر من کان عدو ولله، څوک چې دشمن د الله تعالی او ملائکتو، او ملائکته او د ملائکو دا و، او رسولی ہی او دا پیغمبرانو دا، او جبریل او دا جبریل علیہ السلام او دا میکائل علیہ السلام، فإن الله عدو للكافرين یقینا الله تعالی دشمن دے کافرانو دا کافر دے او الله تعالی دشمن دے کافرانو جبریل او میکائیل د دې کې یو سوال او داغي جواب دا جبریل او میکائیل علیه السلام دا خبره مخکې او ملائکه ته کې داخلو دا بیا ورستول ذکر شوی ډیر جوابونه په سرینو ذکر کړی دي دا د دیو جن ذکر شوی دی چې د یهودو دشمنی د جبریل علیه السلام سره دا خپل دوست ګڼه جبریل علیه السلام یې دشمن ګڼه او میکائیل علیه السلام یې خپل دوست ګڼه تخصیص ته دیو جن دا جدا ذکر شول او دوی موجه هم په سرینو ذکر کړی ده پر دوو ملائکو تخصیص بیا جدا په نمون باندې وشو په دې کې اشاره ده فضیلت او شرافت درې ملائکو ته په نورو ملائکو باندې الله تعالی په ملائکو کې هم درجات پیدا کړی دي دا من کان عدو لله او ملائکته او رسله او جبريل او میکال دا شرط ده او جزر دې رفر حذف دا فهو کافر یا فانه کافر څوک چې دشمن د الله تعالی او د ملائکو او د پیغمبرانو وي د جبريل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام فانه کافر نو بس دغه سړی کافر دی او ان الله عدو للکافرین یقینا الله تعالی دشمن د کافرانو دی الله د کافرانو سره دشمنی کوي ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون دام د تیر شوی جواب سره تعلق ساتي حاصل داده د جبریل علیه السلام په واسطه باندې آیات بینات نازل شوی دي نو څوک چې باغې کې سوچ او فکر نه کوي بلکې دا غي سره دښمنی کوي مداخلت سرکش دي سوچ او فکر پکې نه کوي بلکې د جبریل علیه السلام د دښمنۍ په جوان دي هغه پریک دي نو الله تعالی دا فاسقان دي او دا سرکش خلک دي ولقد انزلنا الیک آیات بینات او یقینا په تحقیق سره نازل کړی دي مونږه آتا ته آیات بینات آیاتونه ښکارا مضمون والا آیات بیناتین څو معنی دي چې زده کړئ یو معنی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر هغه وی آیات بینات واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والاحکام واضح آیات بینات واضحات بالحلال والحرام والحدود والاحکام او یقینا نازل کړی دی مونږ تا ته آیاتونه واضح چې هغه وضاحت کړی دی د حلال او د حرام او د حدود او د احکاماتو بینات دغه معنی تفسیر سراج المنیر دغه معنی کړی یو بل معنی استادانو وکوله شیخ ولی الله کابل گرامی رحمه الله تعالی هغه معنی کوله ولقد انزلنا الیک آیات بینات او یقینا نازل کړی دی مونږه تا ته آیاتونه بینات صفا دلائل په عدالت او په صداقت د جبریل علیه السلام باندې آیات بینات نو مراد مخکې د جبریل علیه السلام د دشمنی ذکر شوی نو آیات بینات نو مراد صفا دلائل دی په عدالت او په صداقت د جبریل علیه السلام باندې قرآن کې خود جبریل علیه السلام ډیر صفات ذکر شوی دي کانو دا صفا دلائل دی داغه په صداقت باندې او داغی پا عدالت باننی ولقد انزلنا او یقینا نازل کردی منگا آتا تا آیات بینات آیاتونا اخکارا قوانین دا جون دا تیرولو اخکارا دا جون دا تیرولو قوانین اللہ تعالی تا تنازل کردی او اغسر حلال دی حرام دی حدود دی احکامات دی تفسیر سراج المنیر داغی وضاحتوک وما یکفر بها و انکار نکی پاغی باننی الا الفاسقون مگر نافرمان خلق و تن کی د دین د الله تعالی نه نذل کی کم پسق مراد شو پسق کلی تاسو ته مخکې ما ویلو یو د پسق کلی او دویم د پسق جزئی نو پسق جزئی اغا د مؤمن سره جمع کی پسق جزئی فاسق مؤمن دی او پسق کلی اغا کافر دی نو ما یکفر بها مولا علی قرهم تلالی په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی الفاسقون الکاملون فی الفسق وهو الخروج عن الطاعات وما يكفر بها انکار نہ کئ دا غینا الا الفاسقون مگر وتن کی د دین دا اللہ تعالی نہ او کلما عاهدوا عهدا نبذوه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون دا آیات متعلق دے نمخ کی سارا سوک چی دا جبریل علیہ السلام سارا دشمنی کئی نو آغا عہد ما تون کرے او آغا بیمان ہم دے نو دا زجر شمن کری نو تا او کل ما عاہدو عہدا او کلچ لوزو کی دیو عہدا لوز کول نبذہو فریق منہم نماتے وڈلر دیونا بل اکثر ہم لا یؤمنون بلکہ دیر دیونا ایمان نلری او کل ما دل کی حمزہ ذکر شوی دا دا حمزہ دا فارا دا استفہام دا زجر دا یا دے دے کیوں گورے قرآن کریم کی او ددری طریقی ذکر شوی دی کل دا حمزہ استفہامی دا داخلی کی پواو باننے لکہ دے آیات کیوں گورے او کل ما دویم کل دا حمزہ دا استفہام داخلی کی ففا باننے قرآن کریم کی وراشی سورۃ المائدہ پندوستم آیات کی اف حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اف حکم الجاہلیت ال تکی حمزہ دا استفہام داخل شوی دا ففا بان درہم کل داخلی گی فثم بان دی سورہ یونس کی براشی یو پن دو سم آیات کی اثم اذا ما وقعا آمنتم بیہی کل چید اللہ تعالی عذاب راشی نتاسو بیا ایمان ناوڑی نفاق وقت کی خوبیا ایمان متبر نرے او کلما عاهدوا عهدا آیا کل چی دیو لوز کی لوز نبذہ فریق منهم نماتے یوار دل داغینا دی ذکر عهدا نمرات تشے دیں زن پریوانی پویا کئے سید قطب پاس بلال القرآن کی وضاحت دیگر کرے دی دیر بہترین پر دیر اختصار سرے رتوے ما او کلما عاهدوا عهدا عهد اللہ تحت الجبلی یو د دین مراد اغه لوز دی چې الله تعالی د دیو نه اخیسته او تحت الجبل عهد الله تحت الجبل الله تعالی په غر پورته کړی وکم نو دیو نه الله تعالی لوز واغیسته قالوا سمعنا ان نبذه فريق منهم وعصينا اغه ته به اشاره عهد الله تحت الجبل وعصينا اغه سره یاد ساتي دویم ذکر کرده دی زلال القرآن ذکر کرده دی آغوی عهدهم مع الانبیائی من بعدو دا موسیٰ علیه السلام نورستو چی اللہ تعالی کم پیغمبران نلی گلیو نو دیو دا آغی دا اطاعت عهد کردیو او بیای دا آغی خلافو کابل کی آغی قتل کل مراد تینا دا قدی عهدهم مع الانبیائی من بعدو او درم ذکر کړی دی وای عهدهم اخیرا مع النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فبارکی د دیو نه عهد غسل شیو چې د پیغمبر تابعداری وکوي تورات کې دا غنه لوز غسل شیو نا غیم مات ک او کلما عاهدوا عهدا عهد الله تحت الجبل عهدهم مع الانبیاء من بعد عهدهم اخیرا مع النبی صلی الله علیه وسلم تفسیر فی دلال القرآن سید قطب دا ذکر کری او تفسیر جلالی نم دیر خو وضاحت ذکر کری دی اغم کتلی شی اغوی او کل ما عاهدوا عهدا علی الایمان بالنبی یو دا لوستی اغیستلی شوی و جتاس با ایمان ناوڑی پا آخری پیغمبر باندی او دیم تفسیر جلالی لکلی دی اللہ یعاون علیه المشرکین دا دی پیغمبر پا خلاف بانی بانو مشرکانو سر اڈالا نکوئی دا یهودو نا دالاو زغیستلے شو اللہ یعاونو علیہ المشرکین دا مشرکانو سر و دا دی پیغمبر پا خلاف بانی دالا نکوئی دا غی سر و امداد نکوئی تفسیر جلالین دا غلی کلی دی او کلما عاهدوا عهدا کلچ لوزو کی دیو لوز نبذہو فریق منهم ماتے وڈالا دا غینا بل اکثرهم لا یؤمنون او فریق منهم کی اشارت دیتا چی بعضی ایمان ناوڑے ہو لکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ او نور دیرو یہودیان ایمانم راوڑے ہو نبی علیہ السلام من فریق منهم دا دیو جنہ ذکر شوئے بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ دیر دا دیونا ایمان نراوڑی قرآن کریم کی تاسو گو رہی یو سل سلور آیاتون و تاس تراشی چپاغی کی دا جمہوریت دا اکثریت رد شوی دے صراحتن یو سلسلور آیاتونو د قران کریم د جمهوریت پرد باندې دا دلالت کوي. ولی جمهوریت بنا دے پا اکثریت باندے او اکثریت اللہ تعالی رد کرے دے بل اکثرهم لا یؤمنون دیر پا کی بی ایمان دی نو چھے در دیر اوٹ تا اخلے بغیر دا دلیل نا یو دے جمهور نو جمهور یو آغا دی چھے دا غل سر دلیل دے دا خود دلیل نشتا دے بلکی یو طرف تا دیر دی که زناکار دی که غل دی او که هر سر دی خوچ دیر دی بل طرف ته متقیان دی پرهیزګاران دی مجاهدین دی خو هغه لږ دی نو دی لږ اوبېلله او هغه ډېرو چې دی وګټله. نو په یو سل څلورو آیاتونو د قرآن کریم کې په جمهوریت باندې په اکثریت باندې رد دی بل اکثرهم لا یؤمنون. او مسند احمد کې روایت ذکر شوی دی د عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما روایت دی هغه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم ونحن عنده عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وی مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ ناسو نبی رسالتم فرمایل توبا للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله نبی علیہ السلام چې د غرباء د فار جنت دی دا غیر فار د جنت خوش خبری ده. صحابه پوښتنه وکړه غرباء څوک دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اناس صالحون فی اناس سوء کثیر دا اغلق خلق دی پاغر دیر و بدو خلقو کی بد خلق دیر دی او دا پاغر دیر و بدو کی لک خلق دی. بیا نبی علیہ السلام ویل چی من یعطیهم اکثر مما یطیعهم دا دیو چی سوک خلاف دی نو اغب دیری دا غیر تاعت کون کنا توبا للغربا غربا خلق کم دی پا دیرو کی لک دی او دا نیکان خلق دی نو ډیر بدان دی او لک پکې نیکان دی. بیا ویل چې مَی یعصیهم اکثر مما یطیعهم د دیو چې څوک تابعداری کوي هغه ډیر لک خلق دی او مخالفت کوونکي خلک ډیر دی. نن سبا تاسو وګورئ مجاهدینو ته وګورئ دا یو مجاهد په مقابله کې زر کسان چې هغه مخالفین دي چې ډیر یو لاک مجاهدین دا غي لس کروڑه چې دی سل کروڑه دا غي په خلاف کې ولرلی خلک مَن یعصیهم اکثر مما یطیعهم کمه چې مخالفین دی هغه د اطاعت کوون کنه او د هغه د مرستې کوون کنه غډیر دی و اکثرهم لا یؤمنون او ډیر د دیونه ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نوذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون دی آیات کیم زجر دی دا یهودیان ته او رب د دې آیات د من قبل سره دار مخکی آیات کې الله تعالی دشمنی ذکر کړله د یهودو د جبرئیل علیه السلام سره نو دغه دشمنی دی او غټ کوپر ته ورسول چې هغه کوپر دی په آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او د الله تعالی کتاب شاته ورزوللی دا یو دشمنی چې دی وکړله د جبرئیل علیه السلام سره د سند د دین سره نو بس دے غٹ کوپر تور سوال چې پیغمبر علیہ السلام باندې کوپر وک او په قران باندې کوپر وک د الله تعالی کتاب شاته وګرځاو نو دا زجر الله تعالی ذکر کوي هغه ته. ولما جاءهم کتاب من ولما جاءهم او کله چراغ دیوتا رسول من عند الله عظیم شان پیغمبر د طرفه د الله تعالی نه لوی مرتبه ولا پیغمبر د الله تعالی د طرف نه رسول ان کی ترجمہ میں اوکلا لوی استی عظیم شان لوی مرتبی والا پیغمبر دو نکتی دا سری چاگر دلالت کی پتا عظیم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی یو دا رسول ان کی دا تنوین دا تعظیم دا پارا دی او دویم دا من عند اللہ حدیث را ذکر شوئے دی نو دا دلالت کی پخا عظمت باندی پر دیروالی دا عظمت مانی دا دلالت کی مفسرین لکھلی دی ولما جاهم رسول وی التنوین للتعظیم تنوین دا تعظیم دا فارا دی تنکیر دا تعظیم دا فارا دی ولما جاهم کلچراغ دی تا رسول من عند اللہ رسول دا طرف دا اللہ تعالی نا مصدق لما معهم چی تصدیق کون کی او دا آغا کتابونو چی ردیو سرو کلچ پیغمبر علیہ السلام راغی نو پخپل دا مخی کتابونو تصدیق کشو نبذ فریق من الذین نغرزاو وی ڈلی دا کسانو نا اوتل کتابا چور کلے شو اگے تے کتاب د اللہ تعالی کتاب نمبر تورات دے اوتل کتابا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پہ اتقان کی خبر ذکر کھڑی دا لگا محکم تاس تما اشارہ کھڑی ودا وی وی اوتل کتابا جکل ذکر کی گی پا قرآن کریم کی نو اکثر دادا باطل پرستو د بیدین ملیان پوارک کی ذکر کی نو قباحت طبقی شارعی او آتینا ہم دا اکثر ذکر کی گی پا مقام دا مدح کی نو دیدے کی اوت الکتاب ذکر شوید نو ردیو قباحت طبقی شارعی سرد علم نا اغلال البیدین شولا اوت الکتاب چی اغد اللہ تعالی دا کتاب علماء اغا مدرسینو نبذا اغرد او فریق من الذين ویدلی ده هغه کسانو نا او تل کتابا چور کله شو اغي ته کتاب د الله تعالی تورات کتاب الله او اغرد او کتاب د الله تعالی ورا ظهورهم ورستو د شاګانو نا کانهم لا يعلمون گوی کی دیونه پویږي د الله تعالی کتاب شاته اغرد او کتاب الله نو مراد څه شه دی یو قول لمپسین دار چې مراد درین تورات دی دا غوړه قول له تفسیر ماوردی لکھ دی انہ التورات مرادری نہ تورات دے دغسی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کرکڑی دی پا تفسیر انوار الفرقان و انوار القرآن و اسرار الفرقان کی وی انہ التورات مرادری نہ تورات دے اللہ تعالی کتاب تورات شاتا غرزو دویم قول لهم پسرینو داره چه مراد دینا قرآن کریم ده وی غرداؤو کتاب دا اللہ تعالی دا اللہ کتاب سو تورات قرآن کریم دغم ذکر کردی دی تفسیر ماوردی او دغسی ملی علی قارم تلالیم دغا قول ذکر کردی دی وی مراد دینا قرآن کریم تی مراد دی انہو القرآن وی دینا مراد قرآن کریم ده بس دا اللہ تعالی کتاب قرآن شاتو غرداؤو دے دے کی بیا سوال او داغی جواب سوال دا راضی چھ یہودیان دا اللہ تعالی کتاب تورات قرآن کریم یا دا اللہ تعالی کتاب تورات اگر خود یوشاتن دے غردولے شات غردول خود تے ولے کی چراوائے خلی یوشاتے او غردے نہ یہودیان چر تم داسے نہ دکڑی ردی آیات معنی مطلب سرے نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کڑے دی نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم اغوي كانت التورات بين ايديهم تورات خديو پلاسون کی راغستو ولكن ترك العمل به ده الله تعالی کتاب باندې تورات باندې عمل پر خوضا ده الله تعالی کتاب باندې عمل پر خوضا نو دغه سی د الله تعالی د کتاب پر خودل د قران کریم هغه د دې چې په قران باندې عمل ونه کی ولیکن ترکل عمل به او یو حدیث ما تاسو ته مخ کې ویل دا بنی اسرائیل ذکر الله تعالی په قران کریم کې ولی زیات ذکر کړي دغه وضاحت هم ذکر شوی او د عمر رضی الله تعالی عنه قول تاسو ته ما ویل او پر روایت کراغلی دی ان بنی اسرائیل قد مزو بنی اسرائیل خو مخ کې تیر شوی دی تاسو کله چې خطاب کیږي بنی اسرائیل ته نو تاسو باندې باندې دا غینه تاسو مراد یې اے امت د نبی علیہ السلام تاسو دا غینه مراد یې مسلمان شول دې دې کې الله تعالی دا ذکر کوي چې دیو دا الله تعالی کتاب تورات شاته ورځولې یعنی پاغي باندې عمل نه وکړي نو دا الله تعالی دا کتاب قران کریم باندې څوک عمل نه کوي بس دا هم دغه سیده لکه يهودو چې تورات شاته ورځولې کانتی تورات بین ایدیهم ولیکن ترکو العمل به امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی سفیان ابن عوینہ ذکر کړی دی ډیره بهترینه خبره ذکر کړی ده هغه وی امام قرطبی ذکر کړی دی وی ادرجوه فی الحریر والدیباج وحلوه بالذهب والفضه وی تورات چې دیو پرې خمو کران غختلې او پاغي باندې سره در چړاو کړی د پاسه ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه خلیکن دا تورات حلال حلال نو گنلی داغی حرام حرام نو گنلی فذالک النبذ نو دغد اللہ تعالی کتاب غرزولو ادرجوه پی الدیباج والحریر پریخمو کې رنګختلې او د پاسه په د سرو زرو د سپینو زرو چنکاو کړو، خو لیکن لم یحل حلاله ولم یحرم حرامه فذلک النبز، ورزول د الله تعالی د کتاب دغه دی. امام قرطبی دغه ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر بیضاوی هم دغه ذکر کړی دی. نو دا الله تعالی په کتاب باندې عمل نه وکړی دغه معنی شولا. تفسیر سراج المنیر هم دغه معنی ذکر کړی دی. نبذو کتاب الله دیو اغرداو کتاب د الله تعالی، وراء ظهورهم لم يعملوا بما فيها. په قرآن دا الله تعالی په کتاب کې چې کوم احکامات دیو ته ذکر شوی نو په هغه باندې عمل ونک. دا تفسیر سراج المنیر هم ذکر کړی دی، تفسیر جلالین هم دغه ذکر کړی دی، نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ هم دغه ذکر کړی دی. دا حال د دې زمانی د مؤمنانو مسلمانانو هم دغه حال دی. کانهم لا یعلمون، دی جمله کې الله تعالی تشبیه د بے عمل امولیانو ذکر کړی دا د بے علم امیانو سره. ځان په خبره باندې پوهیږي کی الله تعالی په دې جمله کې تشبیه ذکر کړی دا د بے علم عالمانو، د بے علم د بے عمل عالمانو، د بے علم امیانو سره. کانهم لا یعلمون، بس څوک چې بے عمل دی هغه داسې دی لکه بے علم، بس چې د الله تعالی د کتاب مقصد په هغې باندې عمل کول دي. کانهم لا یعلمون درې څه معنی ده. یو معنا ذکر کړی ده کانهم لا یعلمون، گویا کې دی نه پوهیږي چې دا د الله تعالی کتاب دی. تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده کانهم لا یعلمون انها کتاب الله تعالی، د الله دا کتاب شاته داسې وګرځاو گویا کې دیو نه پوهیږي چې دا الله تعالی کتاب دی، دا قانون کتاب دی، دا نظام کتاب دی. کانهم لا یعلمون انها کتاب الله تعالی. یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر جلالین کانهم لا یعلمون، کانهم لا یعلمون ما فیها من انه نبی حق، گوئے کہ دا خلق نہ پوئیگی پدے باننے چھ پدے قرآن کے پدے تورات کے کم سے ذکر شوی دی چھ دا پیغمبر حق دے، دے پیغمبر نہ دسی انکار کئی گوئے کی دیو پدے تورات باننے نہ پوئیگی چھ پدے کے دا سے ذکر شوی دی چھ دا نبی علیہ السلام حق دے. خلق کوئی چھ اودشی خو اودخ رائخی گی خو جزان اودکی اگا بسوک رائخی، گوئے کہ دسی دا لکہ دا چھ پوئیگیم نہ چھ دا پیغمبر حق دے. کانہم لا یعلمون، یو دریم معنا ذکر کړی دی مفسرینو کانهم لا یعلمون، گویا کې دی نو پویږي چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل کول فرض دي. د الله تعالی کتاب د څه شاته غورځولې دي گویا کې صرف د تلاوت د لپاره راغلې دي، او گویا کې د الله تعالی په دې کتاب باندې عمل کول فرض نه دي. د دې څه خیال دی چې الله تعالی د کتاب سره داسې معاملې کوي لکه دې خیال دی چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل کول نه دي فرض. اگر دی زمانی خلق تو گورے جمہوریان تا بس دا غو نظردار چ اللہ تعالی کتاب را لے گلے دے درس و تدریس کوئی، بس مدرسہ کے لیے خلق کوئی تلاوتوں دے کئی ختموں دے کئی. دا قرآن دا اللہ تعالی کتاب دے، دا نظام کتاب دے، دا تشریع او دا حاکمیت کتاب دے، نور دیر پر اللہ تعالی دار لے گلے خو خلق کو اغشا تو ورزو پر نور قصو قطارو بننی دومرے پوری د چانه وګیلو آن تر دې پورې هغه عوام خلق خلا پرېږ ده، سرکاري او حکومتي خلق خو پرېږ ده. ته دې زمانی طالبان هم د الله تعالی کتاب ورزولې شد ډېر ځایونو کې وسوم. تاسو معلومات وکړئ چې وای ګورئ ډېر کم مدارس داسې دي چې هغه په دې دوو میاشتو کې په دې یوه نیمه میاشت کې د قرآن دورې تفسیر کوي. په ډېرو مدرسو کې اوس هم د صرف او د نحوي او د منطق او دا دورې کې د الله تعالی کتاب چې دغه شاته وغورځئ نه، د الله تعالی کتاب له وخت ورکول پکار دي. لکه څرنګه چې شپږ اووه کاله اته کاله لس کاله ته د نورو کتابونو زده کړې له ورکې، نو پکار دار چې د الله تعالی کتاب ته مستقل یو کال دوه کاله ورکړلی شي، مستقل دا په کال کې ویلی شي. علما د دې محنت وکړي چې طالبان دې ته جوړ کړي چې په یو کال کې موږ قرآن وایو، لکه څرنګه چې تاسو دا نور کتابونه په یو کال کې وایي. ته بیا ګوره چې داسې طالب جوړ شي چې هغه بیا قرآن درس کولی شي که نشي کولی، ته بیا هغه وګوره چې هغه انقلاب په خلکو کې راوستلی شي که نشي راوستلی. نو اوس په یوه میاشت کې په دوو میاشتو کې بس د ورځې چې سړی لس ځله پاڼه حسابوي چې داسې پاره مې ختمه کړه لکه نه څو پاڼې پاتې. زمونږ حال دقه دی چې مونږه درس کوم نو مې زاولی صابو مچی نن بر دې نه دې ته ورسیږي او کبو نه رسی ما چې څومره مطالعه کړی هر ورځ چې نیم سبق خامخا پاتې کی نه رسیږي وخت کم دی نو وخت چې هغه یو نیمه میاشي او وې ډیر سپاره یو سلسوار له سورتونو د الله تعالی کتاب بیا پیزانم پویا کې نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دولس کالو کې سورۃ البقرہ زده کړی و عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما په اتو کالو کې زده کړی و او مونږه په اتو ورځو کې زده کړو نو زمونږ استاد ذهنونه خدای غینه تیز ندی دا خو مونږ نشو کولای نو دا د الله تعالی د کتاب سره ظلم دی دا د الله تعالی کتاب شاته ورزول دی خو هغه بعض خو بیا دومره ظلم کوي چې په هغه روجه کې هم د قران کریم هغه درس ونه شي د دې سره تعلق جوړ نشي د رمضان او د قران د یو بل سره ډیر ښه تعلق دی ځکه دا نازل شوی په رمضان مبارک کې یو بل سره مناسبت ډیر دی په حدیث کې راغلی دی چې رمضان او قران به در مؤمن مسلمان لپاره شفاعت کوي دا دواړه یو دی مناسبت شته دی مسلمانانو لپاره کار دی او علما کرام لپاره کار دی چې په ټول کال کې د قران کریم درس وکړي په هر یو درجه کې د قران کریم یو صحیح حصہ وای نو په کال کې به قران په دغه کې ختم شي پر مدرسه کې به قران کریم ختم وشي د بخاری ختم بم کیږي د قران ختم به سره وشي او بیا طالبان له پکار د ځان له دسی استاد وګوري چې مونږ ته پاو پاو سبق وي درې درې سلور سلور رکو مونږ ته وي کدا په سلور میشتو کې ختم شو که پاتو کې ختم شو که پارسو کې ختم شو یو کال به مونږ قران نه ورکو په دې طریقه باندې بیا قران سره وای سره بیا پویګم په هغه باندې ولما جاءهم رسول من عند الله نکله چراغ دیوتا پیغمبر د الله تعالی طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کون کی او دا کتابونو چې ردیو سره نو بدا فریق من الذين اورزا وی ډلی دا کسان نا اوتل کتابه چور کله شو اغي ته کتاب وی اورزا اوس کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا ظهورهم ورستو د شاګانو نا یعنی فقی بن عمل و نک کانهم لا يعلمون وی کی دیونو پویږي نن سبا مسلمانانو د قران د سره پاره دا کړلې تلاوتونو د پاره پروژه کې په ختم کوم بس په تراو کې په ختم کوم او یا کور کې مې کوم مرستیاره له دغه پاره په طالبان راولم یو ختم به وکم الله تعالی دې مونږ او تاسو په قران باندې پوي کې الله تعالی دې مونږ او تاسو سره قران علمونه آسان کې الله تعالی دې دا اوریدلو او د زده کولو د عمل کولو توفیق نصیب کې صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.